Anakku, nger, anakku. Irawati. Kowe padha becik, nger. Kula nuwun inggih Kanjeng Rama dhateng kapundi. Surti kanthi padha raharja. Kula nuwun inggih Rama dhateng kapundi. Wah, anakku, nger, kaya nemu masak gunung gedene bareng kowe padha bali mring praja. Oh, nger. Nganti aku wis patemboyo nek nganti anakku ora padha bali luwung aku mati ngendhat tali murda. Jebul Jawata isih mayungipun bapa ketitik sironine wis padha bali nggir. Sopo kang bisa mbalekake kuwi? Kumpul nuwun inggih. Pawongan ingkang wonten ngajeng menika ingkang nama pun Masih Jaladara. Lho. Jaladara kula wonten dhawuh. Siro kang bisa mbalik aki marang Gustimu putri iki. Kau lonok non, udin inggi. Kaluhuran dawuh Patu Kendro, kulo ingkang saged ngunduraken Gusti kulo Raden Ayu. Wailah. Ya jagat, ya Dewa Bathara. Mengkene iki tundone wong kakean pamilih malah keblasuk. Para raja sing nglamar kowe kuwi wis 999 ratu. Para dene siji wae ora ana kang padha ditampa. Jebul malah iki darajate ngwasi saka gunung sing bisa mbalekake kowe Rawati. Apa bakale surem negaraku iki? Ing ngatasi mantune Prabu Salya kok. Wah, cekap, cekap. Yen ngono wis ora ana gunane nggonku napak kirina wengi. Ndak suwunke kalawan Gusti kang akarya jagat supaya kuwi entuk jodho kang wibawa, sak ora-orane satriya linuwih. Jebul kuwi arep dipek karo darajating wasi. Wah. Mbok menawa ya wis pancen pinesthi jodhomu ya Rawati. Kula nuwun inggih kula inggih mboten gelo inggih mboten cuwa jer kula menika namung ngaturaken bekti dhateng pepundhen inggih paduka Kanjeng Rama. Yeah. Ya. Ya ya wis kepiye meneh. Dapur wis kelacak kepathak. Jaladara, nuwun wonten dawuh. Karepmu piye wektu iki? Gegandhingan kula sampun angsal damel. Sinuwun parenga paduka netepi sabda Brahmana Raja. Kados pundi menggah isining sayembara. Ya. Aku ora bakal silak. Ora ana ratu idu dinilat maneh. Kawula nom. Nanging aja dadi atimu. Ora wektu saiki nggonku bakal ndhawuhake marang sira. Paringipun. Tumuli kowe bali dhisik menyang pertapan Wirawantaka. Mengko liya wektu bakal ana keterangan saka jenenge ingsun. Kowe aja pisan-pisan sowan mrene yen utus aku durung sowan menyang pertapan. Wel adal.